Szukasz super ceny? To też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 maja, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Szerokie konsultacje w sprawie Polskiego Ładu zapowiedziała w Trójce wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Najniższa od końca września liczba nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. Za chwilę najnowsze dane. Japończycy nie chcą letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. O zapowiadanych w Polskim Ładzie wyższych nakładach na służbę zdrowia mówił na pierwszym przystanku w trasie po Polsce premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu z Warszawy pojechał na początek do Ryk na Lubelszczyźnie. Wsparcie służby zdrowia oraz stworzenie kompleksowego systemu leczenia to jedne z głównych celów reform zapowiedzianych przez rząd, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. To jest jeden z głównych obszarów naprawy służby zdrowia. Udostępnienie w szerokim zakresie wizyt u specjalistów. By tego dokonać, potrzebne będą wyższe nakłady na służbę zdrowia. Za 2 lata 6% wydawane na służbę zdrowia. Za 6 lat chcemy dojść do 7%. Z Ryk premier udał się do Stężycy. Szef rządu Polski Ład ma dziś promować także m.in. w Stalowej Woli i w Rzeszowie. Przemysław Lis, Polskie Radio. Szerokie konsultacje w sprawie Polskiego Ładu zapowiedziała w Trójce wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Jak podkreślała na naszej antenie, program ma wyrównać szanse Polaków m.in. przez propozycje podatkowe, takie jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Nowy Ład to program, którego zadaniem jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi klasami. Dzisiaj osoba zatrudniona na umowę o pracę z najniższą stawką, czyli 2800 zł, najniższą płacą minimalną, płaci tej składki zdrowotnej 217 zł, a przedsiębiorca zarabiający około 30 tysięcy miesięcznie płaci tą składkę w wysokości 57 zł. My doprowadzamy do tego, aby w poszczególnych klasach społecznych doszło do wyrównania tych szans i aby każdy miał ten sam start. Szczegóły nowego programu znajdą Państwo na stronie polskieradio24.pl. 1109 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 11 osób. Po raz ostatni taka liczba nowych przypadków była pod koniec września ubiegłego roku. W ciągu tygodnia o ponad 4 tysiące spadła liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach i wynosi teraz ponad 11 600. Chorzy, którzy przeszli koronawirusa, są bardziej narażeni na poważne problemy z sercem, w tym zawał czy niewydolność. Wynika z badań amerykańskich naukowców. Profesor Oskar Kowalski, kardiolog ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mówi, że pierwsze dane w Polsce potwierdzają, że w związku z COVID-19 wzrosła liczba arytmii serca. Mogą to być arytmie i stosunkowo łagodne, czyli takie, które troszkę tylko podokuczają, ale mogą to być też arytmie, które potencjalnie będą niebezpieczne. Kolejnym problemem są także zapalenia mięśnia sercowego, dodaje profesor Kowalski. Zapalenie mięśnia sercowego w pogrypowej, zapalenie po jakiejkolwiek infekcji, dzisiaj mówimy o COVID-zie, to są choroby niestety mogące rzutować na sprawność serca na całe życie. Te najpoważniejsze spotykamy również u osób młodych, 19, 20, 23-letnich. Powikłania kardiologiczne mogą się pojawić w różnych etapach choroby. Większość z nich jest odwracalna i ustępują po kilku tygodniach. Czasem jednak mogą prowadzić do śmierci. Ponad 80% Japończyków sprzeciwia się przeprowadzeniu letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. Tak wynika z badania opinii publicznej przeprowadzonego w weekend. Szeroko komentują ten temat japońskie media, zwracając uwagę na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem. Z ankiety dziennika Asahi Shimbun wynika, że 43% ankietowanych chce odwołania igrzysk olimpijskich, a 40% opowiada się za kolejną zmianą terminu największej sportowej imprezy świata. Miesiąc temu odwołania igrzysk chciało 35%, a przełożenia 34% ankietowanych. W dalszym ciągu maleje też poparcie dla igrzysk w Tokio. Przeprowadzenie już za niespełna 10 tygodni olimpiady wspiera 14% uczestników badania, o połowę mniej niż miesiąc temu. Dziennik Japan Times zwraca dziś uwagę, że Japonia wciąż zmaga się z czwartą falą koronawirusa, a w miniony piątek władze przedłużyły stan wyjątkowy w Tokio do 31 maja. Komitet Organizacyjny Tokijskich Igrzysk zapewnia, że na arenach olimpijskich będą obowiązywały wszelkie niezbędne restrykcje pandemiczne. W Japonii do tej pory zaszczepiono około 2% populacji. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pisarz i poeta Wojciech Kudyba z Nagrodą Literacką imienia Marka Nowakowskiego. Laureat został wyróżniony za zbiór opowiadań I co dalej? Jury doceniło go za konsekwencję i oryginalność, którą prezentuje współczesnych, zwykle przeciętnych bohaterów, mówi przewodniczący kapituły profesor Maciej Urbanowski.

to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. Oasis, na dzień dobry w nowym tygodniu. Witamy Państwa serdecznie w wyjątkowym dniu i o tym będziemy za chwilę mówić w Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego. Ale przed południem także u nas to, co w przeszłości, jak to wyglądało 17 maja. Między innymi o tym, co wydarzyło się w bitwie pod Konarami. No i kim była niezwykła postać związana z tym wydarzeniem. To z historii Polski, a także z historii literatury i oczywiście także ze świata naukowego, bo i o tym nie zapominamy. Kolejny 81 fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. To jeszcze przed południem w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Darcz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Tradycyjnie powiem, zapraszamy co najmniej do 15. Trójka. Program trzeci. Mów mi dobrze, dobrze mi mów. Łaskocz czule warkoczem ciepłych słów. Wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Obwolutę twoich ramion i łód i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój. I niech utonę w gorących wodach. Wyssanych z twoich ust i mów mi dobrze językiem jakim chcesz. Mów mi dobrze, tylko nie mów mi źle. To Trójka, 21 minut po godzinie 11. Dziś Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, a więc będzie dużo informacji w audycji Trójka do trzeciej. Między innymi o tym, jak młodzi ludzie starają się przeciwdziałać dezinformacji. Taką właśnie inicjatywę podjęła grupa nastolatek. Licealistki z Krakowa i Łodzi chcą uświadamiać, jak nie pogubić się w sieci, weryfikować źródła informacji i segregować wiadomości. A nasza reporterka Magdalena Zbylut-Wiśniewska rozmawiała z zaangażowanymi w projekt Karoliną Świstoń i Marią Bajorek o tym, czego dotyczy inicjatywa. Projekt dotyczy szeroko rozumianych mediów, a szczególnie tematu manipulacji, na którą możemy się tam po prostu napotkać. Takim wydarzeniem, które nas już szczególnie zainspirowało do jego założenia, żeby ten projekt ruszył, było opublikowanie badań, według których 30% Polek i Polaków w wieku 18-24 lata nie wierzy w pandemię koronawirusa. To było wstrząsające. W projekcie uczestniczy 8 licealistek i z Krakowa, i z Łodzi. Troszeczkę przypadkiem, troszeczkę poprzez różne inne osoby połączyłyśmy się i powstał taki unikalny zespół 8 osób. 6 z nas jest z Krakowa, 2 z Łodzi. Mimo, że nie każda z nas zna się osobiście, co może wydawać się troszeczkę osobliwe, staramy się działać w tym zespole jak najefektywniej. Projekt głównie adresowany jest do osób w waszym wieku. Co radzicie tego typu osobom, dla których internet często jest niemal całym światem? Przede wszystkim powiedziałabym krytyczne myślenie, ponieważ jest to coś, czym powinniśmy się kierować w życiu. Każdą informację należy sprawdzić, może to się wydawać kuriozalne, ale każdą informację zazwyczaj powinniśmy sprawdzić z kilku źródeł. Bardzo ważne jest kontrolowanie, porównywanie wiadomości z różnymi osobami o różnych poglądach. Chociażby obserwowanie polityków różnych partii na Instagramie, którzy reprezentują różne partie, różne poglądy. To już pozwala nabrać takiego głębszego rozumienia całego problemu. Wiadomo, prawda zazwyczaj leży gdzieś po środku. Wystartowałyście z kampanią informacyjną. Przede wszystkim komunikujecie się przez internet, ale to nie wszystko. Osiągnięciem, z którego jesteśmy szczególnie dumne, jest utworzenie broszury informacyjnej nazwanej przez nas podręcznikiem krytycznego myślenia, którą planujemy rozesłać do 1000 szkół w całej Polsce. Jest to w pewnym stopniu instrukcja obsługi mediów oraz właśnie internetu. Zapoznaje z różnymi technikami manipulacji, z pojęciami, z definicjami, ponieważ wychodzimy z założenia, że jest to rzecz kluczowa dla całego projektu, biorąc pod uwagę, że w szkołach po prostu temat manipulacji i bezpieczeństwa takiego w mediach nie jest poruszany. Traktowany jest po macoszemu. Ogranicza się tylko co najwyżej do hejtu, do kradzieży tożsamości i to no, po prostu nie jest pogłębiane. Oczywiście jeszcze nasze plakaty, o których aż żal nie wspomnieć. Wydrukowałyśmy je w kilkudziesięciu sztukach. Bardzo ciekawy był również ich odbiór, ponieważ kilka osób nawet do nas napisało w związku z naszymi plakatami, co po prostu pokazuje, że ludzie to zauważają i się faktycznie interesują tematem. Działacie w internecie. No pytanie o wasze plany. W najbliższej przyszłości przede wszystkim mamy przed sobą film podsumowujący nasze działania. Co przyszłość przyniesie, tak naprawdę trudno powiedzieć. Na pewno chciałybyśmy wyjść poza tę przestrzeń medialną, być może zorganizować jakieś warsztaty, jakieś spotkania z ekspertami na żywo, ale to wszystko zależy od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Cel ten nie zostanie osiągnięty, jeżeli pandemia się nie skończy i nie wyjdziemy poza świat internetu. Więcej ciekawych informacji znajdą Państwo na stronie www.zdezinformowani.com. Tam też między innymi artykuły opracowane przez licealistki, także ich autorski podcast na ten temat. Nasza reporterka Magdalena Zbyliuk-Wiśniewska rozmawiała z zaangażowanymi w projekt Karoliną Świstuń i Marią Boberek. Między innymi o tym, czego dotyczy ta cenna inicjatywa. A projekt licealistek powstał w ramach programu Zwolnieni z Teorii, który aktywizuje uczniów w Polsce do samodzielnej organizacji akcji społecznych. To Trójka, 25 minut po 11. gitary i jeszcze perkusja. A właśnie, Mick Jagger i Dave Grohl i ich przyjaciele. Ze świata dat oczywiście po części już mówiliśmy, ale do tego tematu będziemy wracać i opierając się również na kalendarzu. 17 dzień maja, tak właśnie dziś, Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. To święto ustanowione przez ONZ w 2006 roku ma przypominać o roli komunikacji w rozwoju społeczeństw. Ta data upamiętnia powstanie w 1865 roku organizacji, która działa do dziś pod nazwą Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. Stanowi ona agendę ONZ specjalizującą się w zagadnieniach szeroko rozumianej telekomunikacji. Zrzesza ponad 190 państw. Przypomnijmy, że Polska jest członkiem od 1921 roku. Tyle z historii, chociaż powinienem ugryźć się w język. O licealistach już było, dla maturzystów też coś za chwilę w naszej pierwszej w tym tygodniu lekcji historii. Zachęcam do pozostania z trójką. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Za karę cisza, karą krzyk. Chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć. Nowy tydzień i nowe ciekawostki historyczne. W studiu profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 17 maja 1915 roku miała miejsce bitwa pod Konarami. O samej bitwie i o jednym z uczestników, tych, którzy zginęli w tej bitwie, myślę, że powinniśmy powiedzieć, bo to niezwykle ciekawa postać. Boje konarskie były taką częścią większej operacji, znanej jako bitwa pod Opatowem i pod Klimontowem. Tak. To obecne województwo świętokrzyskie. Ale tu musimy powiedzieć o jednym z dowódców. Tak, warto wspomnieć o postaci Kazimierza Piątka, pseudonim Herwin. Był jednym z najbardziej obiecujących młodych ludzi, którzy znaleźli się w szeregach Związków Walki Czynnej, następnie Kompanii Kadrowej, a następnie pierwszej brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Instruktor strzelecki, bardzo dobrze wykształcony, młody człowiek, któremu przepowiadano błyskotliwą karierę. Niestety jego żywot zakończył się właśnie w bitwie pod Kanarami. Była to niepowetowana strata. Sporo sukcesów, młody, a już tyle o nim wiemy. Tak. Mamy dobre źródła historyczne mówiące o nim samym. Mamy przede wszystkim biografię autorstwa pana profesora Mariusza Wołosa, do której gorąco odsyłam wszystkich zainteresowanych, bo nieczęsto się zdarza, by móc napisać obszerną, bogatą, udokumentowaną biografię człowieka, który umiera w wieku 29 lat, więc wydaje się, że tym bardziej zasługuje na naszą uwagę. Niezła historia. Taki przykład też dla studentów, mi się wydaje, do pracy historycznej, prawda? Tak, w ogóle ja czytając tą książkę stwierdziłem, że jest to świetny przykład bardzo dobrze napisanej biografii, którą studenci na pierwszym roku studiów w ramach zajęć warsztatowych powinni zgłębić jako właśnie przykład takiej wzorcowej pracy, która pokazuje wszystkie niuanse związane z subdyscypliną historii, jaką jest biografistyka. No to studenci pierwszego roku już wiedzą, co zrobić. Po pierwsze, by zgłębić wiedzę historyczną, no a po drugie pewnie zaliczyć jeden z przedmiotów u pana profesora. Ale wróćmy do samej postaci Kazimierza Piątka. To prawda, że przez cały czas nosił w tornistrze komplet dział Juliusza Słowackiego? Prawda. I z tym też się wiążą różne anegdoty. Zresztą to nie tylko jedna anegdota. Dodajmy jeszcze, że miejsce tej bitwy zostało upamiętnione na grobie nieznanego żołnierza. A widnieje tam napis Konary, 16-22 maja 1915 roku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję Państwu i dziękuję Panu. Niezła historia. Dniu Społeczeństwa Informacyjnego. Dobrze być dobrze poinformowanym. Przypominamy Państwu, że trwa spis powszechny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis.gov.pl. Tam wiele przydatnych informacji, między innymi to, o czym ostatnio mówiliśmy, jak sprawdzić tożsamość rachmistrza. Polecamy Państwu spis.gov.pl, spiszmy się jak na nas przystało. Nie tylko na tej stronie internetowej, także na naszej antenie. Ważne informacje dotyczące tegorocznego spisu. To Trójka za 20 minut, 12. I've been trying to do it right. Hey! I've been living a lonely life. Hey! I've been sleeping here instead. Hey! I've been sleeping in my bed. Hey! Sleeping in my bed. Hey! Hey! So show me family. Hey! All the blood that I will bleed. Hey! I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong to you, you belong to me, my sweetheart. I belong to you, you belong to me, my do trzeciej @polskieradio.pl mailowo 71335 smsowo. Kontakt z nami tradycyjnie w każdej sprawie, a już za chwilę nasza codzienna powieść. 17 minut pozostało do południa. To trójka za kwadrans południa, zatem czas na naszą codzienną lekturę. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Czy pani Curie już przyszła? Szukam pani Curie, czyżby jeszcze jej nie było? Nie widzieliście przypadkiem pani Curie? Młodzieńcy i panny w białych laboratoryjnych kitlach zabrali się jak co rano w przedsionku Instytutu Rodowego przy ulicy Pierre Curie i czatują na Marię, która musiała przejść tędy. Jest ich gromadka 6, 7, 10 osób, żartobliwie nazywanych przez Marię Radą. Każda z nich pragnie, nie przeszkadzając pani Curie, zapytać ją o coś w przelocie lub bodaj tylko zaczerpnąć z jej paru słów otuchy do dalszej pracy. Rada nigdy nie czeka długo. Punktualnie o 9:00 pojawia się w alei stary samochód, trzaskają drzwi i młodzieńcze grono natychmiast radośnie się skupia dookoła smukłej, wątłej, odzianej w czerń postaci. Nieśmiałe i pełne szacunku, lecz serdecznym ciepłem zaufania tchnące głosy zawiadamiają panią Curie o wynikach różnych doświadczeń, o nowo dokonanych pomiarach. Ktoś obiecuje cichutko, że gdyby zechciała przyjść rzucić okiem na aparat Wilsona, to stwierdzi coś ciekawego. Maria skarży się wprawdzie czasem na ten codzienny, poranny atak młodego zapału, ale w gruncie rzeczy go bardzo kocha. Nawet jej przez myśl nie przejdzie, że mogłaby się udać wprost do swego gabinetu, do własnych badań. Stoi w przedsionku, nie zdejmując płaszcza ani kapelusza i rozmawia. Każda z twarzy chciwie w nią wlepionych przypomina jej doświadczenie, nad którym zastanawiała się w samotności. Panie Fournier, myślałam o tym, co mi pan powiedział. Zasadniczo pomysł jest dobry, ale metodę, którą pan proponuje, uważam za niewykonalną. Znalazłam inną, która powinna dać wyniki. Przyjdę pomówić o niej z panem. A pani Colette, co pani wypadło z obliczeń? Doprawdy? Czy pani jest pewna ścisłości rachunku, bo mnie wczoraj, kiedy go przerabiałam, wypadło cokolwiek inaczej? No nic, jeszcze to sprawdzimy. Te uwagi nie są nigdy powierzchowne ani chaotyczne. Przez cały czas, który Maria poświęca każdemu z tych młodych badaczy, jest ona całkowicie pochłonięta opracowanym przez niego, a przez nią najdokładniej śledzonym zagadnieniem. W chwilę później będzie tak samo uważnie mówiła z innym uczniem o innej pracy. Jej umysł znakomicie się nadaje do takiej szczególnej gimnastyki, czy bodaj zgoła akrobacji. Na tle laboratorium, gdzie tyle młodzieńczych głów mozoli się nad różnymi problemami, pani Curie przypomina owych słynnych mistrzów szachowych, którzy nie patrząc w ogóle na szachownicę, jednocześnie rozgrywają po 30 i 40 partii. Nowe osoby podchodzą, kłaniają się, zatrzymują. Rada jest coraz liczniejsza. Maria siada wreszcie na jednym ze stopni schodów i dalej udziela tych tak bardzo nieoficjalnych audiencji. Skulona w ten sposób wśród gromadki stojących poniżej, opartych o ścianę czy o poręcz mężczyzn i kobiet, w niczym nie przypomina klasycznego szefa. A jednak to ona właśnie zdecydowała o przyjęciu ich wszystkich do laboratorium, najskrupulatniej zbadawszy wpierw ich umiejętności i zdolności. To ona prawie zawsze daje im tematy pracy. I do niej przyjdzie każdy poradę i pociechę, kiedy mu się w czymś nie wiedzie, pewien, że tylko ona będzie umiała mu wskazać błąd, że ona i jedynie ona na pewno go naprowadzi na właściwą drogę. W ciągu 40 lat swej nieustannej naukowej pracy pani Curie zdobyła olbrzymią erudycję. Jest żywą bibliografią nauki o promieniotwórczości. Zna wszystko, co w tym zakresie napisano w 5 językach. Nikt jej nie dorówna w mistrzostwie wynajdywania nowych metod technicznych i nikt nie potrafi tak jak ona ogarniać wzrokiem możliwości, które się wiążą z wynikiem tego czy innego doświadczenia. Wreszcie posiada dar rozplątywania wszelkich zawiłości. Bezcenny, zdrowy, chłopski rozum. Ileż świetnych teorii, ile ponętnych, lecz fantastycznych hipotez młodych jej uczniów rozwiało się od razu w dym przy zetknięciu się z jasnym spojrzeniem i jasnym, giętkim jak stal, hartowanym umysłem pani Curie. Co za radość móc pracować pod takim kierownictwem, czuć nad sobą tę rękę, zarazem ostrożną i śmiałą. Gromadka skupiona na schodach topnieje powoli. Jeden za drugim odchodzi do pracy, unosząc łup w postaci otrzymanych rad i podsuniętych myśli. Z tym albo owym pani Curie pójdzie jeszcze do sali fizycznej czy chemicznej, by rzucić okiem na rozpoczęte przez niego doświadczenie. I później dopiero ten swój codzienny obchód ukończywszy, zniknie we własnym laboratorium. Narzuci wielki czarny fartuch i zajmie się swoimi pracami naukowymi. Ale nie pozostawią jej długo w spokoju. Już ktoś puka do drzwi. Prawda, to dziś poniedziałek, dzień posiedzenia Akademii Nauk. Więc młodzi badacze, którzy chcą po południu złożyć tam komunikaty o osiągniętych wynikach, przychodzą pokazać ich tekst pani Curie. Aby je przeczytać, Maria idzie do niewielkiego, bardzo jasnego i dziwnie banalnego pokoju, w którym laik z trudem tylko domyśliłby się gabinetu sławnej uczonej. Ogromne biurko, szafy biblioteczne, segregator, stara maszyna do pisania, skórą obity fotel podobny do tysiąca innych nadają mu poprawną sztywność, pozbawioną wszelkich cech osobistych. Na biurku leży mnóstwo papierów, książek, broszur. Obok marmurowego kałamarza sterczą wieczne pióra i ostro zatemperowane ołówki. Dalej stoi jakaś figurka, dar zrzeszenia studentek i o dziwo przecudna stara urna z wykopalisk w Iszia, malutka, ciemna, porysowana, bez blasku. Ręce, które podają pani Curie notatki dla Akademii, drżą z wrażenia. Młodzi badacze wiedzą, że sąd nie będzie łagodny. W przekonaniu Marii ujęcie nigdy nie jest dość przejrzyste. Stylizacja zawsze za mało wytworna. Jej poprawki nie ograniczają się do ewentualnych nieścisłości technicznych. Nieraz przerabia całe zdania, usuwa najdrobniejszy błąd językowy. Tak, zdaje mi się, że teraz będzie nieźle, mówi wreszcie do struchlałego młodzieńca, oddając mu kartki. Za to, jeśli praca ucznia naprawdę ją zadowoliła, nie szczędzi pochwał. Dobrze, doskonale. I młody człowiek, ceniąc te słowa jak najpiękniejszą nagrodę za swój trud, pędzi uradowany do sąsiedniego gmachu chemii fizycznej, do profesora Jeana Perrin, który zazwyczaj przedstawia Akademii komunikaty pracowników Instytutu Radowego. Tenże profesor Perrin powtarza na prawo i na lewo, przy każdej okazji: pani Curie jest nie tylko świetnym fizykiem, to również najlepszy, jakiego znam, dyrektor laboratorium. Na czym polega i skąd płynie talent i umiejętność Marii w tym kierunku? Przede wszystkim z niesłychanego, wręcz szowinistycznego jej patriotyzmu Instytutu. Pani Curie służy swej ukochanej placówce z zapałem, z oddaniem się, z namiętnością. Zapalczywie stara się o zdobycie zapasów ciał promieniotwórczych, potrzebnych do badań na szeroką skalę. Drogą przeróżnych uprzejmości i kokietowania dyrektorów belgijskiej fabryki Radu, Związek Kopań w Okatanga otrzymuje darmo coraz to nowe transporty odpadków, które natychmiast poddaje przeróbce dla wydobycia upragnionych pierwiastków. Stale wzbogaca swe laboratorium. Biega wraz z Jeanem Perrin po ministerstwach, kołace dążących tego świata, wyrabia subwencje dla zakładu i stypendia dla jego uczniów. Jest panią Curie, więc przeważnie udają się jej te starania. W roku 1930 na przykład otrzyma w drodze wyjątku 500 000 kredyt od rządu na badania naukowe. Czasem zmęczona i nawet trochę upokorzona tym kołataniem, opowiada Ewie o związanych z nim trudnościach, kłopotach. Wspomina o wysiadywaniu foteli w różnych poczekalniach i wreszcie kończy z uśmiechem: myślę, że nas kiedyś wyrzucą za drzwi, jak żebraków. Pracownicy Instytutu, kierowani jej sprawną, nieomylną dłonią, zgłębiają tajniki promieniotwórczości. W okresie od roku 1919 do 1934 ogłaszają oni 483 prace naukowe, w tym 34 doktorskie lub dyplomowe. Prywatna pozycja pani Curie w tym bilansie wyraża się liczbą 31 publikacji. Wysoka to liczba, trzeba jednak do niej dać pewien komentarz. Na tym ostatnim etapie swojego życia pani Curie troszczy się o przyszłość ukochanej gałęzi wiedzy z nadmiernym nieraz poświęceniem, przeważną część swoich sił i czasu oddając kierowaniu zakładem i nauczaniu. Kto wie, do jakich rozmiarów urosłoby jej własne dzieło twórcze, gdyby była wówczas mogła pracować tak jak jej uczniowie, tylko naukowo. I kto zdoła wyśledzić, jak wielki był jej udział w pracach tych, których prowadziła, którym poddawała myśli, dopomagała w badaniach. Lecz ona nie zadaje sobie takich pytań. Ona się tylko najgłębiej i najserdeczniej cieszy ze zwycięstw odnoszonych przez ów zespół, przez owo laboratorium, którego zresztą nawet nigdy nie nazywa swoim. Laboratorium, przez wielkie L, mówi o nim ze specjalnym akcentem dumy. I to słowo brzmi w jej ustach tak, jak gdyby na całym świecie nie było w ogóle żadnego innego laboratorium. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 82. fragment naszej powieści. Pozdrawiamy maturzystów, którzy kończą pisemną maturę z historii na poziomie rozszerzonym, a za 5 minut w samopołudnie w Trójce serwis Trójki. Pamiętam, jak mówili na mnie,